الأب على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وبعد. Hakuna mengi ya kusema ndugu zangu Waislamu, isipokuwa tunamkaribisha ndugu yetu ambaye anaitwa Abu Asad. Tunamkaribisha ndugu yetu Sheikh Abu Aslan Musa kutoka katika nchi ya Tanzania, katika mkoa wa Dodoma. Amekuja kutembelea katika nchi yetu na katika ndugu zetu ambao wanafanya dawa katika nchi hiyo. Kwa hiyo akapendelea atakapokuwa katika nchi hii aweze kuonana ndugu zake Waislamu na kuwafikishia kile ambacho Allah Subhanahu wa Ta'ala amemjalia kufahamu katika dini yake. Kwa hiyo tunamkaribisha ndugu yetu ili aweze kutupa faida. الله سبحانه وتعالى وفمجنا إيه كريب وأخي. مودة كنجة زموزة مودة بقى سنجة عيشة كمباو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ndugu katika imani, ndugu katika dini, na furaha kukutana na nyinyi katika nchi hii ya Burundi, ikiwa ni katika kheri ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala amewajalia umma wa Muhammadin alayhi salatu wasalam. Na hii ni neema miongoni mwa neema ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameziweka katika safu zetu, neema za kutembeleana, neema za kunasihiana, kukumbushana. Wama bikum min ni'matin fa min Allah, zote hizi neema zatoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wangapi unashindana katika ulimwengu katika mambo ya kidunia, wakifanya mambo yao ya kidunia kwa ajili ya kufurahishana wao kwa wao, lakini pakawa kati yetu hakuna hilo lengo la kufurahishana, zaidi ni watu kupeana nasaha na kukumbushana na kuelezana yale ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala anayataka, yale ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala anayakataza, yale ambayo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ameyafundisha na yale ambayo ameyakataza. Hakuna zaidi ya hili. Pia vile vile tupeleka shukrani kwa viongozi na vile vile shukrani kwa doktor Allah muhifadhi shekhe wetu kwa kuweza kutoa ushirikiano mkubwa wa sisi kufika hapa. Na wallahi sisi si watu wakubwa, wala sidhanie mmoja katika sisi kwamba aliyekaa mbele hapa ni jabalun min jibali alilm, kwamba ni mlima miongoni mwa milima ya elimu, la, wala al-allama mwingi wa elimu, la hasha. Sisi ndio nakusema mbele yenu kabisa yatokayo moyoni mwetu kwamba sisi hata daraja la kwamba tuwailibul ilmi hatujafikia. Makosa yetu ni mengi sana kuliko yale ambayo tunayapatia, lakini haya ni mahaba tu ambayo ndugu zetu wanayo, imefikia kutupenda na kutupa nasaha, jamani njooni kwetu. Pia kiongozwa na kijana mwenzangu Abu Muhsin, Allah muhifadhi, kwa lengo la kukumbushana. Kwa hiyo pasipatikane dhana kubwa, namze, pasipatikane dhana kubwa kwamba huyu mwanachuoni shekhe mkubwa, la hasha. Daraja la tuwaili bil ilmi hatujafikia. Pia Allah wahifadhi sana na walinde na shari viongozi wa msikiti na waumini wote kwa ujumla, na sote kwa ujumla. Allah subhanahu wa ta'ala tunamuomba atuongoze katika njia ya sawasawa, na atufishe katika hali ya sawasawa, hali tukiwa sisi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala tunaridhiwa. Ndugu zangu, katika dakika hizi chache ambazo nimekaribishwa mbele yenu kwa lengo la kutoa nasaha na kukumbushana, nitapenda katika wakati huu tuiangalie hadithi moja tu miongoni mwa hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambayo ni hadithi naamini kwa asilimia kubwa wengi katika sisi Waislamu tumeisikia mno, kama ni khutuba za Ijumaa tumeisikia, kama ni mihadharati ya mashekhe mmeisikia. Kwa hiyo sio hadithi mpya kwenu nyinyi, lakini kwa kuwa ni katika mlango wa kupeana nasaha na kukumbushana, huenda yale ambayo umeyasikia ukayaongezea, na huenda katika yale uliyoyasikia pia kuna sehemu hujafahamu vizuri, ikawa ndio taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala kufahamu kwa kiwango kile kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekadiria. Nayo sio hadithi mpya, bali ni hadithi ya Al-Irbad ibn Sariya. Huyu ni sahaba miongoni mwa sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maw'idha, kwamba siku moja alayhi salatu wasalam alitupa sisi maw'idha, tena maw'idha ambayo ni baligha, yenye kufikia kikomo cha ufahamu, yenye kufikia kikomo cha uelewa. Wajilati minha alqulub, nyoyo za watu zikaingiwa na hofu sana kwa yale mauidha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, nyoyo zao zikaingiwa na uoga sana. Wadharifati minha aluyun, na macho yakabubujikwa na machozi, macho ya masahaba ridwanullahi ta'ala alaihim yakatokwa na machozi. Faqulna ya Rasulullah, tukumwambia ewe mjumbe wa Allah alayhi salatu wasalam, kaannaha maw'idhatun muwaddi', kana kwamba haya ni maw'idha ya mwenye kuaga, kana kwamba haya maw'idha unayotoa haya yanaashiria kana kwamba unatuaga wewe. Fa'awsina, basi tupe wasia sisi, tupe nasaha, wasia. Qala sallallahu alayhi wa alihi wasallam, mtume akasema usikum bitakwa Allah, ninakuhusieni kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Wasam'i wa ta'a, pia ninakuhusieni usikivu na utiifu. Wa in ta'ammara alaykum 'abdun habashi, hata kama atakayekuwa kiongozi kwenu juu yenu ni 'abdun habashi, ni mtumwa anayetokea Habeshi, hata kama kiongozi wenu atakuwa ni mtumwa, yeye ndiye ambaye akawa anaendesha mambo yenu. Msikilizeni na mumtii, hata kama atakuwa ni mtumwa. Mbili, hata kama anatokea miji ya Kihabeshi, ya Kiafrika huko, mtiini na mumsikilize. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akaendelea kusema, fa innahu man ya'ish minkum, hakika shani ilivyo, yoyote atakayeishi miongoni mwenu akaishi miaka mingi huko mbele, akajaliwa kudiriki miaka ya baadaye huko, fasayara ikhtilafan kathira, atakuja kuziona tofauti nyingi sana, ataona tofauti zimejaa. Akiziona hizo tofauti, basi Mtume akatoa dawa akasema, fa alaikum bisunnati, basi jilazimisheni na mwenendo wangu, wa sunnati alkhulafai ar-rashidin, nashikamaneni na jilazimisheni na mwenendo wa makhalifa waongofu, al-mahdiyin, addu alaiha bin nawajil, zigamateni hizo sunna kwa kuziuma, an-nawajil, na magego, meno yenu ya mwisho yale. Basi ule mwenendo wa Mtume alayhi salatu wasalam ungateni, manake ushikilieni kwa nguvu sana. Kisha Mtume alayhi salatu wasalam akaendelea akasema, wa iyyakum wa muhdathatul umur, jitahadharini na mambo yenye kuzuka, fa inna kulla muhdathatin bid'a, kwani kila lenye kuzuka ni uzushi, tena dalala, lililopotea. Walhadithu rawahu Imam Tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih, hadithi hii al-Imamu at-Tirmidhi Abu Isa at-Tirmidhi anasema ni hadithi ambayo ni nzuri na ni sahihi. Hii ndio hadithi ambayo biidhnillahi tabaraka wa ta'ala nitakaa na nyinyi katika kuidadisi na kuichunguza yaliyomo humu ndani katika mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Al-Irbad ibn Sariya, kunya yake ni Abu Najih, ambaye alikuwa ni katika wakazi wa Sufa na aliishi katika mji wa Hims, amekufa miaka ya 70 radhiyallahu anhu. Sahaba huyu anasema ya kwamba Mtume alitupa sisi mauidha. Mauidha ni maneno ambayo ndani yake panakuwa na at-tarhibu wa targhib, ndani yake panakuwa na kuwaambia watu mambo ya kuwapendezeshea kitu fulani, na kunakuwa ndani yake kuna maneno ya kuwahofisha, manake mpaka wanatia ndani yao, ndani ya vifua vyao panaingiwa na uoga. Ndio maana mauidha. Vile vile mauidha ndani yake kunakuwa na maana ya talkin, kuwakumbusha watu kwamba kuna hili, mambo ya dunia yako hivi, mambo ya akhera yako hivi, jitahadharini na hili, lifuateni hili. Kwa ujumla wake, haya ndio mauidha. Hasa anasema huyu sahaba ya kwamba Mtume alitupa sisi mauidha, lakini yale mauidha ya Mtume sallallahu alaihi wasallama yakawa na athari katika vifua vyao, kiasi cha kwamba nyoyo zao ziliingiwa na uoga. Na hii kama ahlul ilmu wanavyosema, lishiddati mahabbatihim li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kwa ukali wa mapenzi yao na Mtume alaihi salatu wasalam, walimpenda sana, mapenzi makubwa mno, kiasi cha kwamba maneno anayowaambia yanafikia mpaka yanawaathiri, mpaka nyoyo zabadilika kwenye ukakamavu na kuwa kwenye ulaini, na ya ule moyo unasadikishwa na macho yao, machozi yanaanza kuwatoka. Wajilati minha alqulub, nyoyo zao zikaingiwa na uoga, kwa sababu ni mauidha, ndani yake kuna tadhkiri, kuwakumbusha, kuwaambia mambo ambayo Allah anayapenda na kuwaambia mambo ambayo Allah anayachukia, mambo ya kutisha na hofu ndani yake. Na wakajiangalia nafsi zao, maisha yao, nyoyo zao zikawa zimeingiwa na hofu sana. Ghafla hapo hapo macho nayo yakasadikishwa na kilichomo ndani ya nyoyo zao, wakaanza kulia ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Hii ni ishara ya wazi ya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba yalikuwa na nafasi katika vifua vya masahaba. Machozi mpaka yanakutoka, usidhanie kama ni maneno ya sabaha, lala, kama ni maneno matupu matupu hivi hivi, la, bali ni maneno yamefikia kima cha uzito. Wadharifat minha al-uyun, mdomo nao ukashindwa kuvumilia, ukasema ya Rasulullah, kana kwamba haya mauidha yanayotupa sisi ni mauidha ambayo yanaonesha unatuaga wewe, na wewe Mtume alayhi salatu wasalam, kutuaga kwako hilo ni pigo katika maisha yetu, ni umivu kubwa sana katika nyoyo zetu na maisha yetu kwa ujumla, basi usituache hivi hivi ya Rasulullah. Maana haya mauidha haya ni ya kututia hofu sisi, basi tupe wasia. Na wasia una maana kubwa kuliko hata nasaha, kwa sababu wasia unakuwa ni shamil tena kamil, umeenea katika nyanja zote za maisha ya mwanadamu. Na ndio maana hata ndani ya Qur'an zimekuja ayat zikionyesha ya kwamba tumempa wasia mwanadamu, kwa maana ni jambo ambalo ndani yake limekusanya kila kheri, na ukilifuata hilo utaokoka. Bali hata manabii, shara'a lakum min ad-din ma wasa bihi Nuha fa awsina ya Rasulullah, tupe wasia ewe mjumbe wa Allah, ambao sisi huu wasia tuukamate kweli kweli, baada ya wewe kuondoka uweze kutunufaisha huu wasia kwenye maisha yetu yote ya ujumla. Mtume sallallahu alaihi wasallam, sababu ni muallim alkhair, ni mwalimu wa khairi, akawapa maneno ambayo yanahesabika kwa vidole lakini yanaenea maisha yao yote. Jambo la mwanzo kabisa akawaambia, muogopeni Allah azza wa jalla, ukweli wa kumuogopa, kwa maana ya kwamba fanyeni yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyataka myafanye katika amri zake, na mjiepushe na mjiweke mbali na yale yote ambayo Allah subhana ameyakataza katika makatazo yake. Mkifanya hivyo mtafaulu. Mizani ni jambo Allah kaliamrisha, Mtume sallallahu alaihi wasallam amenifundisha, ala alaini waras, likamatilie hilo, siliache. Na mizani jambo hili Mtume alaihi salatu wasallam amelikataza, bali na Allah subhanahu wa ta'ala naye amelikataza, liache. Utafaulu wewe. Akawaambia jambo la mwanzo tu, muogopeni Allah, muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala. Bali nasaha hii na wasia huu wa Mtume alayhi salatu wasalam ameutamka kwa masahaba wengi sana waliokuja mbele yake na kutaka wasia au nasaha. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mambo yake ya mwanzo anawaambia muogopeni Allah subhanahu. Baada ya hapo Mtume alayhi salatu wasalam akaanza kubashiria mambo, akawaambia hakika ya shani ilivyo, hakika ya jambo lilivyo, yoyote katika nyinyi atakayepata bahati ya kuishi miaka mingi huko mbele, akaishi miaka baada ya mimi kufa na wengineo na wengine, miaka ya mbele huko, akaja kuona mkanganyiko wa binadamu na Waislamu kwa ujumla, mchanganyiko, hawa hivi hawa hivi, na akafika kudiriki kuona hali ambayo haikuwa kwangu kwenye zama zangu, kwa maana akaishi muda mrefu. Mtume anasema atakuja kuona tofauti nyingi sana, yani wewe utakapoishi miaka ya mbele huko, anawaambia masahaba ambao idadi yao haizidi 200,000, wengine wanasema 100,000 na 400,000, wengine 100,000 na 40,000, Mtume alayhi salatu wasalam amekufa katika huu ulimwengu, ameacha idadi ya masahaba hiyo, kwamba katika hao masahaba atakayeishi muda mrefu huko mbele atakuja kuona umma watu wanatofautiana hovyo hovyo. Basi utakapoiona hali hiyo, lazimiana na mwenendo wangu, shikamana na mafundisho yangu, na mafundisho ya makhalifa na watawala, tena ambao waliokuwa ni waongofu, kwa maana ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Shikamana na mwongozo wao. Kwanza kabisa, yale ambayo umeniona nayo mimi alaihi salatu wasallam ninayafanya, yakamate sana hayo. Yale niliyoyasema mimi yashikilie kweli kweli. Kisha vile vile utakayoyaona kwa maswahaba zangu ridwanullahi ta'ala alayhi, wakiongozwa na makhalifa wanne, Abu Bakar, Umar, Uthman wa Ali wa Halumma Jarra na wengineo. Lakini hawa wanne kwanza, kile ambacho watakachokuwa wamekifanya king'ate kweli kweli, kishikilie sawa sawa, usikiache. Kisha ninakutahadharisheni pia, jitahadharini na mambo yenye kuzuka, kwamba huko mbele huko tunakokwenda huko kuna mambo mapya mapya yataingizwa katika hii dini, yataingizwa mambo mengi sana. Basi fahamuni ya kwamba kila lenye kuzuka katika dini, kila lenye kuzuka, hii ni bid'a, na kila bid'a ni upotevu. Kila bid'a ni upotevu. Ndugu zangu, maneno ya Mtume alayhi salatu wasalam haya yana faida nyingi sana ndani yake. Miongoni mwa hizo, masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim walikuwa ni viumbe ambao wanaompenda sana alayhi salatu wasalam. Kwa ujumla wao wote wanampenda sana Mtume alayhi salatu wasalam. Na ndio maana mtaona ya kwamba pale ambapo alayhi salatu wasalam alipokufa, unaona ilifikia mpaka baadhi ya masahaba wanasema ya kwamba Mtume hajafa. Inafikia ya kwamba mwingine anasema ya kwamba atakayesema kwamba Muhammad alayhi salatu wasalam amekufa, shingo lake ni halali yangu. Na wengine wakafika kusema ya kwamba dini sasa imeshafikia kikomo, zaka tuliyokuwa tunaitoa, tulikuwa tunaitoa kwa Muhammad naye amekufa, hakuna haja tena ya kutoa zaka. Yote hii ni ishara ya kwamba masahaba walimpenda sana Mtume alayhi salatu wasallam. Kwa maana hilo ni fundisho kwa sisi Waislamu, mapenzi yetu sisi na kwa Muhammad alayhi salatu wasalam, mapenzi yetu sisi na visivyokuwa yeye yanalingana sawa sawa au yanatofautiana. Hivi ni kweli ya kwamba Muislamu anaweza akafikia kipindi akalia machozi kwa kuto kuitekeleza amri ya Mtume alayhi salatu wasalam? Kwa zama zetu za sasa hivi, kwa hizi zama tulizo nazo, anawezekana kapatikana Muislamu ambaye chozi linamtoka kwa sababu hajatekeleza amri za Mtume alayhi salatu wasalam kwa zama tulizo nazo? Ni wachache sana, illa marahimahumullah. Chukulia mfano dogo, jambo dogo tu, jambo dogo sana, ambalo tahsabunahu hayyina wa huwa inda Allahi azim. Watu wengi wanalihesabu ni jambo jepesi sana, lakini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni adhima, kubwa sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim, utafutaji wa elimu ni jambo la faradhi, ni jambo la lazima kwa kila Muislamu. Kwa kila Muislamu humu anaingia, kila Muislamu atakuwa mwanaume, atakuwa ni mwanamke, atakuwa ni mzee, atakuwa ni kijana. Haya Emu yelezeeni nafsi yenu kwenye jambo la utafutaji wa ilmu, hasa hasa kwa Waislamu. Tathmini nyepesi tu, tukipiga tathmini nyepesi kwamba Waislamu ambao wanapoteza umri wao, wanaopoteza nguvu zao kujifunza qala Allah wa qala Rasul, haifiki asilimia mbili tatu. Jumhur wengi waliobakia hawa wala hawana habari wala hawana wakati. Kwanza Muislamu wa sampuli hii ambaye kutafuta kwake elimu ni faradhi, kwa maana akiacha kujifunza yale mambo yake ya wajibu anapata madhambi. Muislamu huyu hili jambo halimshughulishi akili yake. Unadhani anaweza kulia kwenye mambo mengine? Unadhania kwamba Muislamu wa sampuli hii anaweza akalia kwenye mambo mengine? Abadan hawezi. Hilo ni jambo dogo tu ambalo sisi tunalihesabia hivyo. Waislamu hawataki kusoma. Hawataki kujishughulisha na ilmu. Hawataki kujilazimisha na mashehe wakae kwao wasome. Wautoe ujinga kwenye nafsi zao, hawataki kabisa. Lakini ya'lamuna zahiran min alhayati ad-dunya. Wanayajua maisha ya dunia kupita maelezo. Wanayafahamu vizuri sana mashallah. Ukiwaambia habari za mipira nambari moja. Ukiwaeleza habari za wanamuziki wanajua nambari moja. Mambo ya biashara wanajua nambari moja. Mambo ya kinini wanajua vizuri sana. Lakini ukiwauliza maswali madogo tu, aina Allah, yuko wapi Allah? Swali dogo tuliwauliza Waislamu hapa duniani, wauliza aina Allah, Allah yuko wapi? Utasikia majibu ya ajabu ajabu, mpaka wengine wanasema kama vile mmoja huyu anaitwa Al-Jubba'i anasema, ma fi jubbati illa Allah. Sikia maneno machafu mabaya sana. Mfuko wake ule wa koti ule, anakuambia mpaka kwenye mfuko wake wa koti Allah yupo. Haya maneno ya hatari. Waislamu hawamjui Mola wao, yuko wapi? Hawajui. Unadhani kwenye mambo mengine wanaweza wakalia hawa? Katika amri ambazo Mtume alayhi salatu wasalam amezileta, wanaweza wakalia? Hawawezi. Hasa masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim, kwa mapenzi yao ya Mtume alayhi salatu wasalam, kwa jinsi wanavyompenda zile amri zake na mafundisho yake anavyoyatoa, fauran hapo hapo wanazitekeleza. Angalia aya za hijabu zilivyokuja, wanawake walivyofikia kuchanachana manguo, kujifunika. Amri ya kuharamisha pombe ilipokuja, walikuwa na madrums, walikuwa na mapipa ndani ya pombe. Amri ya kuharamisha pombe ilipokuja, watu waliamwaga barabarani, mpaka waambiwa mji wa Madina ulifikia wanuka pombe mjini pale, kwa amri moja tu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wewe una amri ngapi ambazo wazijua kazitamka Mtume alayhi salatu wasallam? Ngapi? Kwenye swala zako, familia yako, malezi ya familia yako, itikadi yako, mustakbali wako wa dini unavyoishi, amri ngapi Mtume kakuelezea wewe? Kwa hiyo katika mafundisho makubwa ya hadithi hii, kwanza ni kwamba masahaba walimpenda sana Mtume alayhi salatu wasallam, na hawezi akakamilika imani mtu mpaka awe Muhammad alayhi salatu wasalam. Anapendeza sana kwake yeye kuliko mali zake, kuliko watoto wake, bali kuliko familia yake na watu wote kwa ujumla. Imani yako haiwezi ikawa imekamilika mpaka Mtume alayhi salatu wasalam akiti katika nafsi yako. Na masahaba walifaulu kwa sababu walimpenda alayhi salatu wasalam. Faida ya pili ya hadithi hii ni pale Mtume alayhi salatu wasalam alipowaambia kwamba shikamaneni, alipowaambia mcheni Allah, muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala, na msikilize na mtii. Sikilizeni na mtii, mumtii kiongozi na mumtii na mumsikilize kiongozi, hata kama huyo kiongozi atakuwa ni mtumwa ambaye anatokea miji ya Habash. Mafundisho katika maneno haya kwamba katika misingi ya Uislamu tulionayo ni kuwatii viongozi, ni kuwatii viongozi sawa sawa watakuwa ni viongozi wanaokuongoza mahala unapoishi, sawa sawa ni viongozi ambao wanaiongoza nchi unayoishi, na sawa sawa hao viongozi watakuwa ni wema, na sawa sawa viongozi hao watakuwa ni waovu. Kilichokuwa wajibu kwako wewe ni kuwasikiliza na kuwatii kwa yale ambayo sio maasi, yale ambayo sio maasi yatakikana kwako wewe uwasikilize na uwatii. Na kufanya kinyume na hivi inahesabika unaivunja misingi miongoni mwa misingi ya dini. Na kufanya kinyume na hivi ni ishara ya wazi ya kwamba wewe unawatakia Waislamu wenzako mabaya. Mifano iko mingi sana. Katika miaka ya nyuma katika dola za Kiislamu palishawahi kutawala mtu mmoja aitwaye Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, mtu maarufu sana. Kana dhaluman ghashuma, alikuwa ni mtu dhalim, alikuwa ni mtu dhalim ambaye alikuwa anafikia na uwa watu, bali vitabu vya historia vinaonesha ya kwamba kutokamana na udhalimu wake aliyokuwa nao ilifikia anawalazimisha watu wote waswali nyuma yake, yeye ndio imamu. Na katika watu ambao waliokuwa wakiswali nyuma yake ni baadhi ya masahaba, bali ilifikia kiasi cha kwamba anawatuma askari wake waende kumkagua mmoja baada ya mmoja katika watu ambao wanawashuku washuku, wanawasiwasi nao. Unaenda anakaguliwa mtu kama anaswali jamaa au haswali, huyu anaswalia msikitini au anaswalia nyumbani, na je akifika msikitini anaswali nyuma ya imamu au anakaa tu nyuma anajiswalia mwenyewe afaondoka? Jinsi ilivyofikia dhulma yake. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akatuonesha aya na alama kupitia masahaba ridwanullahi ta'ala alayhi. Watu walipoona walipoona dhulma ya Hajjaji na Kithiri mara kwa mara na uwa watu ovyo bila hatia, walifunga safari kwenda kwa maulama wanawazuoni, wakamfata al-imamu al-Hasan al-Basri rahmatullahi alayhi, wakamwambia, kwa sababu wao walikuja hali ya kuwa shammaru suyufahum, wamezinyanyua panga zao, wantafakati audajuhum, mishipa yao ya shingo imefurika imejaa kwa hasira, kusudio lao kubwa tu wapate fatwa na kauli ya Imamu al-Hasan al-Basri awape ruhusa waingie barabarani watoke maandamano wamuue mtawala huyu. Kwa hiyo wakaenda kwa al-Imamu al-Hasan al-Basri rahmatullahi alayhi, al-Imamu al-Rabbani, Imamu ahli sunna. Katika maimamu ahli sunna huyu wakamwambia ya kwamba Hajjaj ibn Yusuf dhulma yake imekithiri, tunaiomba kauli yako moja tu ya kutupa fursa ya kutoka barabarani. Isikilizeni kauli ya Imam al-Hasan al-Basri, akasema maneno mazuri sana, innal hajjaja uqubatun lakum min Allah tabaraka wa ta'ala, hakika huyu Hajjaj ibn Yusuf hii ni adhabu kwenu nyinyi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hii ni adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala kwenu nyinyi. Wa uqubatu Allah la takhruju bisayf, adhabu ya Allah haiondoki kwa kushika mapanga bwana mkashika mitutu na mapanga, adhabu ya Allah haiondoshwi hivyo. وإنما تخرج بالإنابة والتوكل عليه إنوندوكا كواسيسي كمتجميع الله نكرودي كو الله سبحانه وتعالى وتوكل إليه نكوجميع نكرودي كو الله سبحانه وتعالى هي عندي عذاب يا الله نرودي naamini haya maneno haya lau yangali hawa watu wa sampuli hii wangekuja katika watu miongoni mwa watu katika jamii zetu na kuambia dhulma imekithiri katika nchi zetu, naamini jawabu la hawa watu lingekuwa wanatafuteni pori mkajinoe huko, katafuteni pori moja huko, pori la mbali kabisa huko, mjinoe na makareti, mjinoe na majudo, mjinoe na mabunduki huko basi. Halafu baada ya miaka mitano sita mtoke mje mumvurumue huyu mtoya. Ingekuwa na jawabu hilo. Lakini ulama wanawachuoni wanayajua maneno ya busara. Maneno ambayo yanatoka min mishkati Nabii sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu Mtume amesema as-sam'u wa ta'a. Msikilizeni kiongozi hata kama ni muovu. Na mumtii huyo kiongozi hata kama ni muovu. Mizali tu hajawaamrisheni mambo ya haramu. Msikilizeni wewe. Gari ziwe natembea upande fulani. Akaruhusu baadhi ya mambo ya vinywaji vya pombe hayakuhusu wewe. Kaweka baadhi ya mikataba na mataifa fulani fulani hayakuhusu. Wewe hayo hayakuhusu. Chako ni mizali ya kwamba wewe unafanya ibada. Ta'budu Allah, unamwabudu Allah subhana, jilazimisha na hilo. Na hiyo ndiyo kheri kwa wewe. Katika hili naondokea, tawapeni mfano hadhir, mfano uliokuwa wazi tu wa watu ambao waliacha msingi huu wa kuwasikiliza viongozi na kuwatii wakapata madhara. Katika silsila al-huda, silsilatul huda wa nur ya Imam al-Albani, kisikiliza zile sharitu, zile kanda zile za Imam al-Albani, alikuwa anazungumzia alipoijiwa na baadhi ya wanaharakati. Kuna baadhi ya wanaharakati ambao sisi Tanzania tunasema wanaharakati maana yake ni watu wa haraka haraka, ndio tunasema hivi, yani wanaharakati maana yake ni watu wa haraka haraka, ndio maana wanaharakati, watu wa haraka haraka hawa wanataka wafanye hivi, wafanye hivi, wafanye mpaka wafike katika vyoo vikubwa vya nchi. Mmoja katika viongozi wao alimtembelea Sheikh Albani na kumuuliza baadhi ya mambo, akimwambia kwamba sisi nchini kwetu Algeria walillahi alhamdu tumepata kabul, watu wametuitikia, chama chetu kimekuwa chama cha Kiislamu, chama kimekuwa na baraka, kimekuwa na taufiki ya Allah, watu wamekipenda chama chetu, wametupa mkono kabisa kwamba sisi tutakuwa pamoja na ninyi bega kwa bega. Kwa hiyo sisi bwana tumekuja hapa shekhe, tunahitaji nasaha zako. Sheikh Albani rahimahullah ta'ala akawaambia hao watu ambao umewaacha huko Algeria ambao wamekisapoti chama chako, je, wote wanakubali kwamba Ar-Rahmanu 'alal 'arshi istawa? Wanakubali ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yupo juu ya arshi yake? Kwa sababu ni mtu wa haraka haraka, akaanza kujiumauma meno. Ah, wana kuna baadhi wanajua na kuna baadhi hawajui. Akamwambia, usinijibu jibu la siasa. Ah, nijibu jibu ambalo limenyooka liko sawa. Watu wako uliowaacha huko nyuma wanaamini na kukiri ya kwamba Ar-Rahmanu 'alal 'arshi istawa? Allah subhanahu wa ta'ala yupo juu ya arshi? Akasema Sheikh, bwana hakuna kule. Watu hakuna hata mmoja anayeamini hivyo. Hamna hata mmoja, hakuna. Sheikh akamwambia, rudi nyumbani kwako, rudi nchini mwako, kawafundishe watu kwamba Ar-Rahmanu 'alal 'arshi istawa. Hii ni kheri kwako wewe kuliko haya unayotaka kukimbilia. Wale mabwana subhanallah hawakuyasikia haya maneno ya hadha al-imamu al-jalil, hawakuyasikia, wakaona ni maneno ya kidarueshi, ni maneno ya wazee wazee walichokachoka, maneno ya watu wasio na busara, maneno ya watu ambao ni maulama haidhu wa nifas, ni maulama elimu yao inaishia kwenye hedhi na nifasi tu, bali wengine wakasema haya ni maneno ya mwanachuoni ambaye, yani katika maulama ambao elimu yao inazunguruka kwenye nguo ya mwanamke tu basi. Sikia maneno ya kijeli machafu sana. Wakarudi kwao nchini Algeria miaka hiyo ya 90 bwana. Wakaingia na chama chao, yakaanza mapambano sasa ya mambo ya uchaguzi. Vurugu vurugu zikaanza, subhanallah. Kuacha kumsikiliza kiongozi ni hatari. Damu zilikuwa ni mito. Damu zilibubujika barabarani kwa sababu ya kuvunja msingi huu. Ulikuwa ukikutana na mtu anakuambia wewe ni chama fulani au chama fulani, kashika panga. Sivijui hivyo hapa, ningetolea mfano. Wewe ni chama gani wewe? Kama kwetu sisi kuna CCM na CUF. Wewe ni CCM au CUF? Kwa kweli ni CCM. Ukisema wewe ni CUF, hajali kama unaswali, hajali kama ni Muslim, hajali kama unafunga Ramadhani, anakukata kichwa. Na waliuana mpaka ndani ya misikiti kwa sababu ya kuvunja msingi huu, kwamba wao wanaona utawala tuliokuwa nao ni utawala wa kidhalimu, kikafiri. Tutakikana sisi tuingie barabarani, tuwatoe. Sisi Waislamu ndio ambao tunastahili kutawala katika hii dunia. Nani alikwambia maneno? Nani alikwambia maneno? Allah anasema wa anna al-ardha lillahi yurithuha man yasha. Hii ardhi hii ni ya Allah, nchi hii ni ya Allah, mji huu ni wa Allah, anampa anayemtaka. Bali aya hiyo mwisho imekuja kuonesha ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anaweza kawapeni nyinyi utawala, mkawa ndio wasimamizi, ndio viongozi. Fayandhura kaifa ta'malun, halafu watizameni mtafanya nini. Nchi ngapi ta duniani leo hii zimefanya hivyo? Misri yote mnajua nyinyi. Muslim Brotherhood imepata utawala, imekaa miaka mingapi? Mwaka mmoja tu peke yake, imeanguka chini kwa sababu wamevunja msingi wa dini yetu, as-sam'u wa ta'a, kumsikiliza kiongozi na kumtii kwa yale ambayo sio maasi. Wameuvunja, wakaona sisi tunadhulumiwa. Kwa hiyo sisi tunajifunza kupikana hadithi hii, kutokana na hadithi hii ya kwamba midhali, mambo yetu ya wajibu sisi Waislamu tunayatekeleza. Leo watu wanaoa, watu wanakwenda hija, watu wanafanya umra, watu wanasomeshana dini, watu wanasomesha sala, wanafunga Ramadhani, wanatoa zaka, na mambo mengi ya khairi wanayofanya. Hamtaki zaidi ya hili? Kuna nchi duniani hawana hata haya. Adhana tu haisikiki juu. Si mnajua nyie vizuri tu. Duniani kuna nchi ambazo adhana huwezi kuisikia wewe, huwezi kuisikia. Leo wewe una khairi, una nembo hii na alama miongoni mwa alama za Uislamu katika miji yako, wewe wakasirika, waona hapana bwana. Tayib, kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia watu, mtakapokuja kuona watu wametofautiana miaka hiyo ya nyuma, ya mbele huko, anatabiri Mtume sallallahu alaihi wasallama jambo la kutofautiana, watu watatofautiana. Na hii ndiyo kanuni ya kimaumbile, achili ya mbali mambo ya dini, kanuni ya kimaumbile, lazima watu watofautiane. Mme na mke wanaweza wakaishi maisha yao yote wakiwa salama watofautiani? Abadan. Mume na mke lazima tu aipite siku mbili, mwezi, wiki, wamekoruzana. Huyu kamkoruza huyu, huyu kamjibu huyu, huyu kamwambia neno huyu, huyu hamsemeshi huyu. Bali baba na watoto, mama na watoto, hivyo hivyo. Kwa ni jambo la kimaumbile hili. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaambia huko mbele huko mtakuja kuona ikhtilafu nyingi sana. Matabiri ya Mtume alaihi salatu wasallam kadi waqaat, kwa hakika yamekaa na yametokea. Ni kweli Waislamu wameparanganyika, na hili analikubali Adani walqasi, mtu wa karibu na wambali, wote wanakubali ya kwamba Waislamu tumetofautiana sana tu. Ukichunguza kwenye mambo yote tunayoyafanya, tuwaona kuna mahala tumetofautiana. Na hii ni bishara yale maneno ya Mtume alayhi salatu wasalam, kwamba umma wangu mimi utagawanyika makundi 73. Umma wangu mimi utagawanyika makundi 73, kulluha finnar, yote haya yataingia motoni isipokuwa moja. Kwa hiyo ishara ya wazi ya kwamba umma wa Mtume alayhi salatu wasalam utaparanganyika. Leo hii ukitazama jamii na dunia yetu kwa sasa, utaona ya kwamba kila mmoja yadda'i waslan bilaila wa laila la tuqiru lahu bidhak. Kila mmoja nakubali nasema kwamba mimi leo niko sawa bwana. Mimi ahmino niko sawa bwana. Mwenzangu amekosea yule. Huyu nayo kimfuata akakosea yule, hajui chochote yule. Hawa ndio watu wabaya hawa, hawafai kabisa. Hali kama hiyo. Kwa maana ukiona hali hiyo, wewe ipeleke kwenye maneno ya Mtume kwamba Mtume alayhi salatu wasalam ametabiri jambo na limekuwa kweli. Tunaweza tukasema ya kwamba hali ilivyo, makundi yako mengi. Kuna makundi ya kizamani ambayo yalianza kutokea katika enzi za masahaba, na yakaenda ile makundi yakaenda kana kuwafifia, yakaanza kutoa watoto kama vile kundi la Qadariyah. Kundi la Al-Qadariyah, watu ambao wanaopinga qadar na kuikataa kabisa. Hawa watu walidhihiri mwishoni mwishoni huko, na baadhi ya matabi'i walitoka Basra, Humaidi Al-Himyari na mwenzake Abdurrahmani walitoka na kwenda kutafuta baadhi ya masahaba kwenda kuwapa habari. Wakakutana na Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma akiwa anatoka katika mlango wa Kaaba Makkah. Mmoja akamshika upande wa kulia na mwingine akamshika upande wa kushoto, wakawa wanatembea naye. Mmoja wake akaanza kumwambia Abdullah ibn Umar kwamba pamedhihiri katika miji yetu watu ambao wanasema kwamba hakuna kadari. Haya mambo yote yaliyomo katika huu ulimwengu yamejitokeza yenyewe, yameanza yenyewe, na yanakwenda yenyewe, hayana mpangilio. Abdullah ibn Umar akasema radhiyallahu anhuma, walladhi ahlifu bihi, kile ambacho ninachokiapia mimi, hawezi kuwa mmoja wenu na imani, hatta yu'mina bil qadari khairihi wa sharri, mpaka amini qadari, khairi yake na sharri yake. Na kile ambacho nimemsikia mimi baba yangu Abu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, akaleta hadithi mpaka kuzungumzia kadhia ya nguzo za imani, akataja jambo la qadari kama ni katika nguzo za imani. Kisha Abdullah ibn Umar akawaambia, mtakaporejea huko Basra, huko Iraki huko, waambieni hao watu wanaosema hivyo kwamba hakuna kadari, anni bari'un minhum wa hum bara'u minni, kwamba mimi niko mbali nao. Sikiliza maneno ya Abdullah ibn Umar haya, na uyapigie mstari, usiyachukue tu kama ni maneno ya kawaida. Ni maneno ya kuyapigia mstari tena mkubwa. Abdullah ibn Umar anawaambia Waislamu ambao waliopinga kadari na kuwaambia hivi, nyinyi mkienda kwa hao watu waambieni hivi kwamba mimi Abdullah ibn Umar siko na wao kabisa, niko mbali nao kabisa, na wao wako mbali na mimi. Haya maneno nimekuambia apigie msari, na maana ya kwamba kuna uwezekano mkubwa sana katika haya makundi na hizi ikhtilafu zilizomo humu ndani duniani, kuna watu wapo katika hatari kubwa sana. Yawezekana kwamba katika haya makundi wapo katika hatari kubwa sana, na ndio maana Mtume akasema kullu hafinnar, makundi yote haya ni motoni, illa wahida, isipokuwa moja. Hasa niambie, ikiwa watu wote hawa duniani wanasema wako sawa sawa, kila mmoja anasema yuko sawa sawa, kila mmoja ukimfuata anakuambia mashallah ala alain wa ras, sisi ndio kuna jadda, tupo katika usawa sawa sisi, ni lipi hilo kundi moja? Hilo kundi moja ambalo limeokoka na moto. Na Abdullah ibn Umar ameonesha ya kwamba kundi la Qadariyah, kundi hili la Qadariyah ni katika makundi ambayo yako mbali kabisa na dini, bali yakadhihiri makundi mengine kipindi cha nyuma kama vile kundi la Jaham ibn Safwan, Jaham ibn Safwan as-Samarqandi, Jaham ibn Safwan as-Samarqandi wakawa nakanusha sifa za Allah zote, kwamba Allah hana sifa. Wakatokea Mu'tazila, wafuasi wa Wasil ibn Ata, waliotoka katika majlisi ya Al-Hasan al-Basri kwa sababu tu ya al-Imam al-Hasan al-Basri kutokumzungumza sahibu al-kabira, mwenye madhambi makubwa. Yeye akainuka Wasil ibn Ata na akarijibu hilo swali na kusema ya kwamba mtu ambaye anafanya madhambi makubwa hayuko motoni wala hayuko peponi. Hayuko peponi wala hayuko motoni. Halafu akatoka kaenda akakaa pembeni kule, yeye na Amr ibn Ubaidi wakaanzisha halaqa. Al-Imam al-Hasan al-Basri akasema amejitenga na sisi. Wasil ibn Ata amejitenga na sisi. Fasummu Mu'tazila, wakaitwa hawa ni Mu'tazila. Na hawa ahlul ilmi pia wanasema katika Mu'tazila yametoka watoto wao, watoto wengi sana kutokana na Mu'tazila, makundi mengi. Miongoni mwa hayo ni hawa maibadhi, ni sehemu ya Mu'tazila. Yamekwenda makundi hivyo hivyo, yanaenda nasogea. Murji'a anaingia, Ash'ariya, wafuasi Abul Hasan al-Ash'ari, Maturidiya, As-Salimiyya, yanakwenda tunazidi. Mpaka leo hii tumefikia katika zama zetu za dunia sasa hivi makundi yamekithiri. Bali pia katika makundi ya zamani huko nyuma ni Ar-Rafidha, Shia. Tokea kipindi hicho cha masahaba ambao wao walimuona Ali bin Abi Talib kwamba ni Mola. Mashia wao wameona kwamba Ali bin Abi Talib ni Allah. Na wakawa wanamwekea manzila hiyo, wakamnyanyua daraja la juu kwamba huyu ni Allah wa kuabudiwa. Na Ali bin Abi Talib akawapa nasaha waache kumnyanyua daraja hilo. Lakini wakawa wameendelea katika kumnyanyua huko. Na ndio maana Ali bin Abi Talib akasema, falamma ra'aitu al-amra amra munkara a'jajtu naran wa da'awtu qambara. Nilipoona jambo limeshakuwa jambo linachukiza sasa. Jambo hili linachukiza kwa kweli. Kwa nini niite mimi Allah? Mimi ndio Mola wa kuabudiwa. Basi nilichochea moto na nikamuita Kambara, akaanza kuadumbukiza mmoja baada ya mmoja. Na Abdullah ibn Abbas alimkatalia Ali ibn Abi Talib na kumwambia usingefanya hivyo. Lakini wao walipoadhibiwa na baadhi yao wakakimbia wakasema, baada ya kuwa wamekimbia baadhi wakasema, naam, leo hii sasa ndio tumeamini ya kwamba wewe Ali ndiye Allah. Kwa nini? Kwa sababu la yu'adhibu binnar illa rabban nar, haadhibu kwa moto isipokuwa Mola wa moto. Sasa wewe ndio Mola kweli kweli, sasa ndio tunakuabudu kweli kweli. Haya ni makundi ya Waislamu, baadhi ya Waislamu yalitokea katika zama za nyuma. Haya zama zetu sasa hivi, iangalie saha ya Waislamu kwa ujumla, jinsi watu walivyoparanganyika ndani, kila mmoja na sehemu yake. Haya ni uthibitisho ya matabiri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika kundi ambalo ni maarufu sana, na hii yawezekana ikawa baadhi yetu walitulijui, lakini tulikuwa tunalijua katika sura nyingine, ni kundi linaloitwa Muslim Brotherhood, Al-Ikhwan Al-Muslimun. Ni kundi ambalo limedhihiri, lipo na linafanya harakati zake. Kama kwetu huko Tanzania, magazeti linalo, magazeti yapo, lina vyuo vyake, mashule yake, lipo. Wafuasi wa Sayyid Qutbi nchini Misri ni watu ambao ukitaka kuwajua, njia ya kuwajua mawazo yao, maneno yao, hutuba zao, mihadhara yao, malengo makubwa ni kupata dola. Ukimsikia mtu wa sampuli hiyo, tujua huyo ana sehemu katika sehemu za Ikhwanul Muslimun. Tuingie mabungeni Waislamu, Waislamu tunakujenga mashule eh? Tuwafundishe watoto wa Kiislamu, tuwapeleke huko na waingie mabungeni, wabadilishe katiba ya nchi, waibadilishe katiba ya nchi kidogo kidogo, mpaka afike mbele huko rais wa Muislamu, tuanze kumkata mkono mwizi. Hivyo ndiyo malengo yao hao. Ukimuona hivyo usipaparike wala usipate pressure, jua tu kwamba huyu ni Al-Ikhwan Al-Muslimun, na ni katika makundi yaliyopotea. Hasa Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia kwamba mtakuja kuona ikhtilafu nyingi, kisha akatupa dawa akasema fa alaikum bisunnati, shikamaneni na mwenendo wangu. Mkiona hali hiyo tu, shikamaneni na mwenendo wangu. Na Allah subhanahu wa ta'ala amewaamrisha waja wake sana kumfuata mtume alayhi salatu wa salam katika aya nyingi na kumtii mtume katika aya nyingi sana. Qul ati'u Allah war rasula fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin. Aya hiyo ya wazi. Sema mtiini Allah na mumtii mtume alayhi salatu wa salam, na ikiwa mtakengeuka mkaacha kumtii Allah na kumtii mtume, hakika ya Allah subhana hawapendi watu ambao ni makafiri. Bali Allah pia akasema wa ati'u Allah war rasula la'allakum turhamun, mtiini Allah na mumtii mtume ili mpate kurehemewa. Bali Allah pia akasema wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi'idhnillah, hatukumpeleka mtume yote isipokuwa watu wamtii kwa idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhu, na yale yote ambayo mtume alayhi salatu wasalam amekuleteeni na kupeni basi yachukueni. Yale ambayo kaja nayo amekupeni yashikeni kisawa sawa. Fakhudhuhu, yachukueni. Aya zimekuja nyingi sana. Bali mtume katika hadithi ya Imam Bukhari, hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anasema man ata'ani dakhala aljanna wa man 'asani faqad aba, yoyote mwenye kunitii mimi mtume atakuwa ameingia peponi, na atakaye asi huyo amekataa kuingia peponi. Na kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam kumeelezwa kwenye mashari maelezo mengi ya kielimu kwamba kumfuata mtume alayhi salatu wasalam hakuwezi kuhakikika mpaka pawe pamewafikiana na sheria katika mambo sita. Mambo yameelezewa kwa upana sana, iwe ni sababu, iwe ni jinsi, iwe ni zamani, iwe ni makani, wa ila ghairi dhalika, ni kaifia. Jambo la kumfuata mtume, kwamba sisi tukimshikilia mtume alayhi salatu wasalam, tukamfuata mtume kiuhakika, tutakuwa tumeokoka na hizo ikhtilafu. Maki ndio tiba mtume kasema fa alaikum bi sunnati wa sunnati alkhulafa' ar-rashidin. Qala al-imam Abu Muhammad ibn Abi Zamanin rahimahullahu ta'ala, al-imam ibn Abi Zamanin Allah amrehim, akizungumzia kadhia hii ya kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam anasema i'lam rahimakallah أن السنة دليل القرآن. أنا سمع الله سبحانه وتعالى أكفهميشة. الله كرهم ووي بي أكفهميشة. يكوان بسنة نديو نجية يا قرآن. نديو دليلي. يعني ليه دليل يكوى شريه يكوان بقرآن يهب يمسمنيني يمفنيني يكسودينيني نسنة. وأنها لا تدرك بالقياس. نسنة يمتومي عليه الصلاة والسلام هايباتوي kwa vipimo. يعني huwezi ukaipata sunna ya mtume kwa kupima mambo. Ukakaa unayapima pima mambo kwa akili yako wasema hili ndio la sawa. Sunna ya mtume haiko hivyo. Kwani mimi nikifanya hivi tatizo liko wapi? Mimi nikaamua kuanzia asubuhi mpaka dhuhuri na swali tu. Mimi na swali tu basi. Ah, mingwa niamue bwana kwa kuanzia leo hii mpaka nakufa mimi nafunga tu. Mimi nafunga kila siku nafunga tu. Usidhanie kwamba kipimo hicho ndicho kitakachokufikisha wewe katika sunna, abadan. Wala tuhadhu bil uquli. Na wala sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallama haichukuliwi kwa akili. Sunna ya mtume haichukuliwi kwa akili. Maana akili zetu hizi siku hizi tumekuwa twazitanguliza sana katika mafundisho ya mtume alayhi salatu wasalam. Mwalimu anakuelekeza hivi, wewe unasema hapana, sio hivyo. Nitawapeni habari fupi sana. Kipindi hicho sisi tunasoma miaka hiyo huko kwetu huko, pinja nyuma tu kidogo, sababu sisi ni wadogo sana. Tulifundishwa masomo madogo madogo haya kwamba katika sunna na usawa sawa, unapotia udhu wewe Muislamu na hii nguo inatakikana iwe na udhu, sijui kama huko yapo, Allahu aala. Yani hivi nguo yako unayovaa wewe yatakikana iwe nayo pia ina udhu, sio safi. Ah, yatakikana iwe na udhu. Huo udhu unatiwa vipi? Wanasema unapokuwa unafua nguo zako, ile nguo ambayo wewe umeichagua kwamba hii ndiyo nguo itakayokuwa maalumu kwa kuswalia, hii nguo itengee maji yake maalumu masafi. Utakapokuwa umeshaifua, umeitoa mapovu ya sabuni yameisha, ile nguo utakapokuwa umeshaisuuza, idumbukize kwenye yale maji masafi ya pembeni mara tatu, moja, mbili, tatu, alafu ianike. Kwa ile nguo ikikauka pale na udhu. Sasa angalia la ajabu ndio inaofuata. Sikiza la ajabu kubwa kwa kweli. Wanasema ya kwamba ikiwa wewe una udhu, udhu nao mwilini, wewe umechukua udhu kawaida tu na umeivaa ile nguo ambayo umeitia udhu. Kama umeitia kama ni koti au ni kanzu au ni kama zile nguo za kina mama za nyumbani nyeupe nyeupe zile. Allah Subhanahu wa Ta'ala akapitisha makadirio yake kibinadamu, ukatoka na upepo. Ukatokwa na upepo au ukaenda sehemu ya haja, ukakidhi haja yako ndogo au haja kubwa. Wanasema ya kwamba ikiwa utaingia chooni, sehemu ya kidhia haja, ile nguo iweke nje. Ile nguo iweke nje. Sasa kama ni kanzu zitakuwa kazi sasa. Iweke nje ile, ile kanzu yako iko pale nje, pap, ingia ndani. Kama una msuli wako, kama una suruali yako, ingia ndani. Kidhi haja zako, kimaliza ivaa hivyo hivyo na uende ukaswali. Hivyo hivyo ilivyo. Ivaa hiyo kanzu yako, kama ni koti lako livae na uende ukawaswalishe watu kama ni imamu. Kama ni maamuma swalishwa. Haya, niambieni haya maneno Islam. Kiakili tu hayakubali. Lakini hiyo akili kwako wewe ndo haikubali, lakini kuna mwingine anakubali. Kwa sababu yeye anaona mfumo wa dini yake ni kutanguliza akili. Kwa sababu anaona kwamba hasa tatizo liko wapi? Tatizo liko wapi? Si nguo ina udhu, si ndio? Nguo ina udhu. Haya, nikivaa mimi nguo ni mimi mwenyewe. Nisipoivaa ni mimi mwenyewe. Nikitia udhu ni mimi mwenyewe. Tatizo liko wapi? Na watu wanaswali hivyo. Miaka hiyo tunasomeshwa sisi hivyo. Huo mfano haraka haraka. Mfano katika sunna yenyewe. Tunafahamu ya kwamba unapokuwa umevaa hofu, kama ni soksi au viatu, ukapangusa juu, natakiwa upanguse juu. Sheria inasema upanguse juu. Kwa msafiri siku tatu, kwa mkazi siku moja na usiku wake. Upanguse juu. Kiakili tu iangalie, kiakili yako inakuonesha pakupangusa sana ni wapi? Chini au juu? Chini. Lakini sheria inakwambia upanguse wapi? Sasa juu unaona kuna ndio unakanyagia au chini ndio unakanyagia? Mtu anakanyaga, anakanyagia chini au juu? Chini, si ndio? Penye uchafu ni wapi? Juu au chini? Sasa sheria inakwambia usipanguse chini, pangusa juu. Sunna hiyo. Kwa hiyo sunna haichukuliwi kwa akili. Haya, mfano wa mwisho. Wewe unaudhu. Unaudhu wewe, halafu tumekuona umeingia sehemu ya kuchukulia udhu umetoka. Umefika pale tena mlangoni ukatoka na upepo. Kikama kijani kima kimaumbile. Twakuona tena unarudi waanza kuosha viganja. Sasa viganja vya mkono ndio vimetoka upepo. Nauliza jamani, hivi viganja vya mikono ndio upepo umetokea hapa? Uso ndio upepo umetokea na uso? Mikono. Wajibu wa kiakili kwa natakiwa uende ukasafishe kule ambapo umetokea upepo, si ndio? Au ni vipi jamani? Kiakili halisi kwa natakiwa tu usafishe wapi? Sehemu ambayo upepo umetokea. Lakini sheria inakwambia la, as-sunna la tu'khadhu bil-uqul. Sunna haichukuliwi kwa akili abadan. Ilipokuja na mtume hivyo hivyo tekeleza. Usituambie bwana mimi ninaona hivi na mimi ninashauri hivi, nenda kwenye katiba za nchi katoa ushauri huko. Lakini kwenye sunna za mtume hakuna ushauri. Mimi nina rai, unajua mambo ya kidunia, kuna matatizo. Hizo akili zako peleka kwenye katiba za nchi. Hii ni sunna. Sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam imekuja hivyo, wewe kamata hivyo hivyo. Utaipenda, huipendi, chungu, tamu, kamata. Bas. Sasa kama sunna unaambiwa utaki kufuata, wataka uambiwe nini? Biblia au? Sunna za Mtume unaambiwa ndio Mtume kafanya hivi. Wewe Muislamu hautaki. Wataka uambiwe Biblia? Tuanze kuleta agano la kale, agano jipya, Wakorintho wa 3 ndio nataka hivyo. Abada. Madhara makubwa ni watu wanatanguliza sana akili za watu. Akili zao. Anaambiwa jambo kama sunna ya Mtume nimetaka hivi, akilichekecha kwenye akili yake anaona yeye bwana, hii maana haikubali. Haiingii kabisa hii. Eh bwana, mimi nimekaa hapa miaka 20, sijawahi ona hiyo. Wewe bwana wewe, wewe umekuwa nani? Sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam haitangulizwi na akili. Akili yako inakaa pembeni. Bali akili yako inafuata tu sunna ya Mtume alayhi salatu wasallam. Bas, imesema hivi unafuata. Na ndio maana mnaona ya kwamba makundi mengi huko nyuma yamepotea kwa sababu ya kutanguliza akili. Ndio al-Imamu Ibn Zamani anasema wa inna ma hiya fil ittiba'i lil a'imma. Sunna ni kuwafuata wanawazuoni walima masha jumuhu alayhi jumhur hadhihi al-umma. Na kwa yale yote ambayo wanawachuoni wa umma wote wamepita. Jambo hili watu wote wamepita na hili neno hili pita na wewe hapo hapo. Jambo hili Mtume alayhi salatu wasallam amelifanya, kanyaga hapo hapo. Masahaba wamefanya hivi na wewe shika hapo hapo. Na hii ndio najati. Na al-Imam al-Sufahani pia naye akasema wa'lam anna fadla ma bainana wa bainal mubtadi'a. Kwamba tambueni waislamu anna fasla, kwamba kichenguzi, kipambanuzi ambacho kipo baina yetu sisi ahli sunna wa baina almubtadi'a, na watu ambao wanaozusha vitu katika dini, kichenguzi kinachopambanua, huwa mas'alatul aqli, ni mambo ya kiakili tu basi. Yani jambo ambalo linawatofautisha ahli sunna, watu walioshikamana na sunna, na watu wengine, ni jambo la akili tu pekee yake. Fa innahum assasu dinahum 'ala al-ma'quli. Watu waliopinda katika makundi yaliyopotea, wao wameweka misingi katika dini yao kwa kutumia akili. Akili zao pekee yao. Waja'alul ittiba'a wal ma'thura tab'an lil ma'quli. Na wakajalia ile sunna na athar za masahaba zote zinatakiwa zifuate akili zao. Zifuate akili. Na hii haiwezekani. Kwa sababu mwekaji wa sheria naye ni nani? Si Mtume alayhi salatu wasalam. Mtume ndio mwekaji wa sheria. Vipi wewe uliokuja baada ya Mtume ndio eti Mtume akufuate wewe? Sheria ya Mtume ikufuate wewe. Kuna watu sijui kama huu mwenu hapo, Allahu a'lam, mimi nazungumzia kwa sababu ndio aghlabia. Katika sunna za Mtume alayhi salatu wasalam ambazo ni maarufu, ni kitendo cha kunyoosha swafu msikitini. Imamu akisimama hapa utamsikia anamwambia sawu sufufakum, zinyoosheni swafu zenu. Waqaribu bainaha wa bainal a'na, kwa maana shikamaneni mabega kwa mabega, kongo mbili zile zielekezane. Subhanallah, kama ni mtu na hasira anaanza kumwangalia mtu hivyo akampiga tangumi. Lakini unaona kama ndugu yangu huyo, Allahumma ghafir liqaumin fa innahum la ya'lamu. Wallahi mtu anaposimama kana kwamba sio, unamwambiaje tu maneno mazito mazito ambayo anataka kumuelewesha mtu, anasimama hana habari kabisa, yani hajali kabisa kwamba hili tendo Mtume amefundisha watu wanyooshe swafu zao na miguu yao igusane. Kongo lako mbili, kongo yako hii na ya mwenzako zitazamane hivi, bega lako na la mwenzako vigusane. Watu hawataki hivyo. Anataka kuswali kwa mazoea. Huyo na khalifu sunna. Na ukimweleza na kwambia, bwana, najua nyinyi vijana mnatoka kusoma mna matatizo sana nyinyi. Mnatoka kusoma siku hizi mna matatizo nyinyi. Emo, tulia bwana. Haya sio maneno ya sawa. Akikwambia mwenzako haki, ikubali. Kama anavyosema sahabiyun Jalil ibn Mas'ud, man ja'aka bil haqqi faqbal minhu wa in kana baghidan ba'ida. ومن جاءك بالباطل فردد إليه وإن كان حبيبا قريبا atakaye kuijia na haki ikubali hata kama ni mtu wa mbali na hata kama anakuchukiza kweli kweli wamchukia sana ikubali haki waman jaaka bil batil na atakaye kuja na batil kaja na uzushi kaja na mambo mapya katika dini yarudishe kwake mkatalie hata kama atakuwa ni jamaa yako wa karibu na ni jamaa unayempenda mkatalie hasa mimi nakuijia na haki hautaki ikubali ndugu zangu namalizia maneno ya Umar ibn Abdul Aziz rahmatullahi alayhi aliposema alayka biluzumi sunna ni juu yako wewe kujilazimisha kuishika sunna chukua na uilazimu sunna biidhnillah kwa idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala hiyo ni ismatun ni hifadhi yoyote yule ambaye atakayeshikamana na sunna mafundisho sahihi ya mtume sallallahu alayhi wasallam huyu atakuwa amehifadhika na dini yake akiambiwa hili ni jambo limethibiti kwa mtume sallallahu alaihi wasallam analishikilia vizuri akiambiwa hili ni jambo alijithibiti analitupilia mbali hata kama alikuwa amelizoea analiachilia mbali leo watu wamezoeshwa mambo ya ajabu ajabu katika mambo ya swala mambo ya funga hayakuwepo kabisa enzi za mtume sallallahu alaihi wasallam lakini ukijua na ubainifu ya kwamba hili sio sawa liache usinganganie kwa sababu unapozidi kungangania wewe wazidi kudumbukia na kubakia katika maovu lakini ukiliacha na ukaifuata ile haki maana yake wewe umebakia katika uongofu na maneno ya mtume alayhi salatu wasalam katika hii hadithi yameonesha kutahadharisha umma na jambo la bid'a aliposema mtume alayhi salatu wasalam wa iyyakum wa muhdathati al-umur jitahadharini na mambo yenye kuzuka kwamba kuna watu wameona ya kwamba ustaarabu sasa ni kuleta mambo mapya mapya katika dini hawajali kwamba wanakhalifu sunna ya mtume hawajali kwa sababu sunna yoyote au bid'a yoyote bid'a yoyote inapofanywa katika jamii maana yake ni kwamba kuna sunna imeuliwa ukiona watu wanafanya bid'a fulani wanafanya bid'a sana basi jua kuna sunna hapo chini imezimwa imekanyagwa kabisa kwa hiyo bid'a inaua sunna hasa mtume sallallahu alaihi wasallam anasema jitahadharini na mambo yenye kuzuka sasa mtu anaweza kujiuliza swali jepesi kwani haya mambo yanaozuka tunaoambiwa ni bid'a haya yametoka wapi mtaweza kujiuliza swali hilo yametoka si dini nimekuta shekhe letu shekhe wetu fulani shekhe wangu shekhe wetu shekhe mtume maana yake limetoka hilo kidogo kidogo kwa mtume alayhi salatu wasalam fahamuni ya kwamba kama nilivyosema ya kwamba jambo lolote la bid'a linapokuwa limeletwa katika jamii maana yake kuna sunna imeachwa ziko sababu nyingi ambazo zinapelekea watu kuingia katika bid'a na bid'a ni kila jambo ambalo limezuka katika dini halikuwa katika zama za mtume sallallahu alaihi wasallam wala masahaba ndio bid'a sasa hilo jambo mtume anasema jitahadharini na mambo yanaozuka kwa hiyo watu wanaweza wakazusha baadhi ya mambo katika dini kwa sababu zao. Kama vile miongoni mwa sababu ni ittiba'ul hawa. Ni watu kufuata matamanio ya nafsi zao. Mtu anaona kabisa ya kwamba hili jambo hili halipo katika dini. Lakini akiangalia mandhari ya watu wake na watu wanaomzunguruka akichunguza anaona nitawaudhi hawa. Nikiwaambia hili jambo lina makosa hata kama nikatengeneza mazingira mpaka niwaambie lakini nitakapofikia kuwaambia nitawadhuru watakasirika kwa hiyo na mimi sitaki kuwakasirisha wasije wakangatia mimi mfereji wangu wa pesa matamanio yake akampeleka huko akaona ya kwamba mimi sitowaambia watu likabaki jambo lile linaenea kwa watu walifanya kila siku bali vile vile hawa nafsi matamanio ya nafsi yanaweza kampelekea mtu pia kwa kule kupata ladha ya kitu akazusha jambo katika dini. Mnasikia katika masomo haya kiitikadi kuna jambo ambalo linazungumzwa kutokamana na madhehebu ya kisufia. Katika madhehebu ya kisufia kuna jambo wao wanaliita kwamba ni, kwa lugha ya Kiswahili tunasema ni utamu. Utamu, yani mtu anamwabudu Allah kwa utamu. Si utamu unaweza kuelewa, ndugu zangu, naelewa utamu. Yani utamu maana yake ni kwamba akikaa yeye hivi akawa na yumba yumba hivi. Yani kuna kautamu fulani kanamuijia hivi. Hasa kale kautamu kale kanapomvuta vuta, anaona kwamba hapa ndio yupo kwenye Jannatul Firdaus. Yupo kwenye Firdaus al-A'la ya juu kabisa. Ataomba pale, atamuomba paka shekhe wake, anamuomba shekhe wake, nisaidie Jailani, nisaidie Jailani, ya Jailani, ya Jailani. Adiriki, wapo kwenye magari, wengine wanasafiri na magari, unamsikia mtu amekaa na ile huzuni, unasikia anaimba adirikina ya Jailani, adirikina ya Jailani, adirikina ya Jailani. Maana yake tudiriki sisi, kuwa na sisi Jailani. Ewe Jailani, kuwa na sisi. Hiyo nasema ni utamu. Yaani kuna watu wameingiza mambo katika dini kutokana na utamu. Yaani kuna mambo akiyafanya asikia raha raha fulani hivi. Ile raha raha ile anayosikiliza ndio inampelekea mpaka sasa anadumu na hilo jambo. Sijui kama huko kuna watu wakitaka kufanya ibada wanakohoa, wapo huko? Eh? Wapo. Yaani kwenye ile Allahu ile hu ya mwisho anakohoa kwa kweli. Yaani akohoa vibaya mno yani. Pako na shangaa unatoa makohozi, wanafanya nini huyu? Sasa ukimuuliza kwa nini, akwambia wewe bwana haumjui Allah wewe. Wewe haumfahamu Allah. Utamu umemwijia wa Allah mpaka imefikia sasa anafanya jambo la kuzuka. Haya, huyo Allah anatamkwa vipi hivi? Kwa kukohoa, wamtamka Allah vipi kwa kukohoa wewe? Kwa sababu zilizopelekea, miongoni mwa sababu za kuzuka mambo katika dini ni kufuata matamanio ya nafsi. Na vile vile miongoni mwa sababu za kudhihiri bid'a ni watu kusuhubiana na ashrarul khalq, na viumbe waovu. Kwa sababu unapokaa na watu wema pia lazima upate harufu za wema na nzuri. Unapokaa na watu wabaya unaamiliana nao kuanzia asubuhi mchana jioni, uko nao tu wewe. Biashara mko nao, mazungumzo mko nao, story mko nao, darasani mko nao. Lazima na wewe utaathirika. Kwa hiyo kule kuathirika kwako na hao watu kuna kupelekea wewe nawe unadumbukia katika mambo ya bid'a, itakupelekea mpaka utaanza kuzusha baadhi ya mambo. Hata mkiwachunguza hao waliopita huko nyuma katika watu wa bid'a wazushi, nao pia walisuhubiana kama vile na manasara, kama vile hawa Jahmi bin Safwani. Huyu Jahmi bin Safwani ukiangalia silsila yake imekwenda mpaka kwa Labid. Labid ndiyo yule mtu ambaye Yahudi aliyemwekea, aliyemroga Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huyo Labidi ndiye yule aliyemroga Mtume alaihi salatu wasallam. Kwa hiyo ile cheni yake Myahudi yule imekwenda mpaka kwa Jahmi bin Safwani. Kasuhubiana naye imekwenda hivyo, akaingia Jadi naye pia hivyo hivyo, mpaka wakaenda kuathirika na haya mambo ya bid'a, wakaingia kwenye mambo mazito mpaka maulama wakawakufurisha al-Jahmiyya. Kwa hiyo basi al-i'tisamu bisunnati najah, watu kushikamana na mafundisho sahihi ya Mtume alayhi salatu wasalam ndio wanafaulu. Na kama alivyosema Maliki kwamba as-sunnatu safinatu Nuh au as-sunnatu kasafinati Nuh, sunna ni kama vile jahazi la Nabiyullah Nuh. Man rakibaha naja, atakayelipanda lile safina na ile meli ya Nabiyullah Nuh ataokoka. Waman takhallafa anha halaka, na yule ambaye atakayebakia akasema sipandi mimi, basi huyo ataangamia. Kwa na sisi Waislamu kwa ujumla, kutokana na mafundisho ya hadithi hii, Mtume alayhi salatu wasalam ametutaka sisi tushikamane na sunna zake, tujiepushe na mambo ya kuzuka. Tukishikamana na sunna za Mtume alayhi salatu wasalam tutafaulu na tutaokoka sisi. Na lau tutasema tutaziacha sisi, tukasema tuziache, kwa hakika kabisa lazima tuangamie, kwa sababu tumeacha mafundisho sahihi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu, nasahtu ghairi wa kasadtu nafsi, nimewapa nasaha wengine lakini naikusudia nafsi yangu. Hadithi hii ya Irbadu Nisaria ni ndefu na ina maelezo marefu, lakini mimi nimechukua nusu nusu na baadhi ya mifano tu kwa lengo la kukurubisha maana na ufahamu. Lakini kusudio kubwa ni kujifunza kwa yale ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha sisi umma, ummatul ijaba, ambao tumekubali da'wa yake, mafundisho yake. Atakaye kuijia na sunna akakwambia kwamba hii ndiyo sunna, shikamana nayo, na lile ambalo umekatazwa hili liache, kwa sababu ukilishika la sunna ndiyo kuokoka. Na vile vile yale mambo yote ambayo unayaona, uzuri wa lillahi alhamdu, nchi yenu ina mashehe wakubwa, Allah wahifadhi. Kaulize, fuate mashehe ambao unaamini kwa dini yako kwamba hawa wanafika katika nafsi yangu, waeleze. Hebu muulize, hivi shehe, kadhia kama hii ipo katika dini? Jambo kama hili ni katika sunna? Atakapokuambia kwamba ndiyo ni katika sunna au sio katika sunna, akakutolea ushahidi Mtume alayhi salatu wasallam kafanya hivi, na hadithi hii kaitamka Imam Bukhari, Imam Muslim, au kadha wa kadha min ahli sunani, faqbal min, ikubali hiyo haki na uishike na uingate kwa magego yako. Na akikwambia kwamba hii ni batil na hii ni bid'a, jitahadhari nayo. Hata kama umeizoea, hata kama umeizoea, jiepushe nayo, kwa sababu hiyo ni hatari katika nafsi yako na ni hatari katika jamii ambayo inayokuzunguka. Nasallallahu bimanihi wa karamihi ayarzukana ilman nafi'a, allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma, allahumma ruddana ila dinika maraddan jamila, allahumma ruddana ila dinika maraddan jamila, allahumma inna nashku ilayka dha'fa quwwatina wa qillata hilatina wa hawalana 'ala an-nas إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لنا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بعد المغرب تكون 24 الاف قبل لا بعد الاف ان شاء الله تكون هيك في مسجد يا بابا 23 ان شاء الله ايوه اللي ما تكون خاصة في وقت اللي بعد الاف اجيومي pamoja na الشيخ kupata faida na بعد المغرب في مسجد ambao utakuwa في جوار 24 hiyo تكون هاي نمومب الله سبحانه وتعالى في الفادي فيها ويحفظ الإسلام في الجملة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.